دوای اوی راو چپچکولکا بریاریا ماسرشینک راو کاد با پیر کامل داری که گنجاوی بو ام بستا دروس کرد و با پیر کامل یچکا لباشترین وستاکانی دروس کردنی داری راو دواتر رامی لگل دیمای هاوری و با پیر کامل بر رکوتن بو شونی که ماسرشینکی لیجی رامی سرسام بو با دیمانی جوانی دریاچکا و واها تبرچاوی که یکک بیل دیمان جوانکانی خونکانی خونی ببینینی ماسیشینکو آبینی که ام جاره او آمان جدی و چند جاره حولیا بلان بیت که لماسی کروشانی بچوک هیچ تیشی تری نگرد یکک ماسیشی بوی اخراو برنگی شینی هلای سر بلمکان دیمای بچکولا زور ترساو پیاو کلاسورکش رای کرد لپیش رامی ویزانی که او فواد بو بلام فواد لوکاتیا دور بو سواری بلمیشی ماتور بو بلام با پیر کامل سرقالیشتیشی تر بو اخو ابی اوشتا چی بی؟ بردوان بن لاسیر کردن لگل مانا لما القنوی راوچی بچکولا با پیرا چه کرده با پیرا؟ نازانم بلام به هزی که زور رامه کشد سیرکا خوراکتا با آراسته خواره و اروا اترسم داوکا بخرتید با هوی ام راجشانه به هزه ایوا ای چند ماسیشی به هزا باشا باب زنیم چه زیادر برگاد رید رنگ داوکا بقرتید یان دارکا بشکید بلام استا بو من درکوید چه زیادر برگاد رید هرگیز وزلم ماسی نهانم حتا من دو بیتو لآوکا خوییت دروا یکو من ماسیشی نکه با پیرا بقاله بریار میه لخوته و تا دلنیا نبید ایمه ماسی شینکه من ندیوه تنانت بو جاری که جرامی و هلای هرمشی بریار بی لخوته و حتی ماسی که نبینی رنگ سرکوتو نبین اگر داوکا بقرتید یاد دارکا بشکید بلا مراوچی لیهاتو ابی آرام بگرید حتی با آمان جی خویگا تو راست که با پیرا کرین کرین شد آرام گرتنم براوچی بله استاوا باشا تورکا داگرین رنگا موسوعكا اگلائی بیتاو لبینی راوچاکا و ماسیاکا پیشاوی درب کهید ومن زیاد رایم کرلاویا براسی ماسیاکی بهیزا استاوا بیا لسرو ماندو بونی شیوا وای زور بهیزا لشوین ایچی خراب نزیگ بوینوا اترسم داوکا لدارک با اغلید او کاتا حالکا زور زور خراب ترابید لسر خو خمه نبه با پیرا هول بدواوی بلمکه برو پیش بری توزه بباشی اوازانم با پیرا ای کرازای خود نیم هرگیز خمی منه نبه چیه همو رو چه دیه سایم دانه میشه ساده امکه بلام سوال لدم چند شوازی که جیوازی هی رو چیه ببی زاند داوکا قرتا ما ترسیتیا جومین با قرتانی داوکا گرنگا ویکا ایو سلامت بن آچی روی دارامی و من ارزه بو نازانم بلام لپریکا هستم کل بلمکا هاو سنگی خویل دستا ببیهو براستش تکی ترسناک بو به هر حال ابه بلمکه دور خینه ولا دارکه لبر اوی به ایچ اگل چلکانی و جیر بوا سیری جیری بلمکه کن اما زور زور بر رونی دیاره استا ابه بخیر ای دست بکه بین براستی کاره که زور قصه من داول يا بردنا كان بابيرا من هلابوم ابو عزيرا كانت لها سوكا وتمكردايا تاوابا فلدا وكان قرتايا جوي ميري كركا داوكا علابو لداركا وبمشي ويش زور باسانيه قرتي خريج مماشي شينا دابا جرين اي خويا جان ترى وتشكي دابا نقوبي ميشكم اه واش يا داوكا اي باخر سيري اوكي وام زانی ماسیکه خوراککی بردو دوری خستو تو لیره چه بوله بیگی جوانا؟ پیم بله چی دوزیو رامی؟ پولکه یکی شین اما پولکه یکی شین نبا پیرا براستی پوله بیگی جوانا؟ دلنیام لوی که اما پولکی ماسیر شینکه یا بگمان ماسیر شینکه اندازه یکی دوری هیا بس اکردنی پولکه که اتوانین لوی دلنیام بین برو بو پیوانا کردنی پلی گرمی جر آوکا کرکم بسر چاو یستا چی غیرامی؟ یستا پلی گرمی آوکا پیوم چون که ام کاره لگرینترین کارکانی راو ماسیه دیما جاوه تاشن گرینگا همیشه ماسی لچینه کی آوا اجی که پلی گرمیکی گنجاو به اگر پلی گرمیکی بزانین اوا او جور ماسی که امانوی اتوانین رایی بکین استا تگشت دیما بله یه تگشت ما بسه چیه بله همیشه من واس مکر راو گردینی ماسی گاره که زر ساده و آسانه چون ها بیرکی تو دیما راو گردینی ماسی کاری کی آوا آسانیه دور دور ورده چون که پیویسته لسر راوچی گرمی آوکه بپیوه هر وحا عبه لباره محسی و رفتاری کانی و بکولتاوه دواتر عبه خوراکی گنجاو بو هر محسی کل بجارید پیگه دیما او چی رامی روم کردن وکه زور دریجه پیا ایستا گرمی پیوکه درکه و گرمی اکی دیاری که ایستا زانیم پلی گرمی او شونی که محسی شینکه تیاجی 21 پلی سدیه و کاته که توانی من پلی گرمی آوکه بزانین او کاته توانین زور با آسانی محسی کر راو که استا بالا پیشا ام پولکه پشانی او دوکان نارا بین کبینی من لبروی او شارزایی که خواوی هی علم باره و چون که او پیاو ماسی شینکی بچاوکانی خوی بینی و بله با پیرا استا زور زیادر حز لراو کردنی ماسی شینکا کم بله هر راوی کم هر چند زورش من دوبم واخی دکه گرتم او هر ماسی که آساییه چیه لنزی که خومه وطن بینم بیگو من هاتون تا پلانه بسودکانی من فیر بن پیویست من بچونیا ایم آگره نو با مالاوا وادره که یک راوچی که زور شارزاولیه توی کک فواد ام دن پیانانم زور پی خوشه چون که لراوچی یکی شارزاولیه ولگل اواش دست پاسته کم چون که بهوی تو بو ام داره باشم دست کود جامن پیواندیم چیه باوه استا بود رو نکم اوه کاتی که تو بریار ده داره کم پی نفروشی باو کم ام داره باشه لی اروپا و بو کریم داره بکارینی که لی اروپا و بو تاتوه کبابی رکامل زل و باشتر درسته که وازانی او داره ارمتی ای برا و کردنی ماسی شینکه اما هیچ پیوندیشی به تو نیه چونکه پیش اوی ایو ماسه شینک راو بکن من راوی اکم دی بابرن رامی کاتی او ما نیه بمروفی که گمجو بی اقلی او کاتی خوبان بفیر رو بین اما تو پید اوتم گمجا تو پید وای داریشی اروپی بکر بینی ایتر تواو ابی بر راو چی؟ بوستای پیر پیاو مادام رکبرایتی مکی چاچی خرابی داری راو کردن هموی پیوندی به شارزایی و لیهاتوی راو چیکه و هیا دارکه لپاش راو چیکه اید و شارزایی خود یکم شتا لپیشا سی بیمانا هرگیز کز لما پیشنی توانی و ماسیشی نکر راو بکن و توش بمشی و حلاشید نتوانی بیشی و رایی بکی و ابید قسکان مد بباشی لبیر بید دلیام که اتوانم لو کرا برموا سیره بکن ها؟ ورا درو ای پیاو کلاو سورکا ورا تو ترسناکی چون که خواه تشاری توا ورا درو ای پیاو کلاو سورکا تو ترسناکی بوی خواه تشاری توا دیما هورمه لسایم که توا بلام لسایم نکردی توا من دلیام او کرا هوری فوادا نبیو تیتا کارکا من لیتیک بابله خودتان بمروفه که واتر سنوک و سرقال مکن بیگمانه او بکره جیرهی فواده ماس یکی تان لده زاوه و پولکه که تان گفتوه و باشتر پاشگز بناو لراو کردنی هر جیس که لپیش یو نیتوانی و ماسیشی نگر راو کد بلام حسکم تنها سیری چی بکی پیویش نکاد او همو گرینجی پی بده او تنها پولکی چی بچوکه اما او پولکی که امرو دست ما کود عدی بمری باش سیری کم محالا اما پولکی ماسی شینکیه تو پید وای که من حلبم لم مسئله یا؟ شتی وانه بید اما براستی پولکی ماسی شینکیه استاد دلنیا بود که ایمه اتوانین ماسی شینک راو بکین پیم بله که هده حولک اما بفیرونه چوه؟ من دلنیام لما اما هیچ گمانی تیانی اما پولکی ماسی شینکیه اوه چیه تی؟ لحیزه درسی چونگه رنگ زور به عشق را گوره؟ نه خیر به هیچ شیویک هیچ شیگنیه که ما ایترز بید بگره زور چاکا کواتا بیانی اینو بو ایره بو اوی بله مگلی تو بکریه برین هم دکان داره ها سکوتیم زور سیره چاوروانی اوی لینه کردیم که پولکی ماسی شینکه من پی بید بیانی همشت یگلیه بیتوا وگه بینن که شوهوای امرو زور باشه بر راو کردن او چی تر رامی هشتا هر بیر لمسالی او پولکش شینه اکی تو کری خوام او چی تر رامی نهی بچی نیشه که من تواب گیم او هشتا بیر لپولکه که اکاتو لوکاتو دوکان ناره که باسی کردو دل نه کردینه و که هیماسی شینه که رامی او مشکی مشغول نکردوی جا تبه بگی بچی کری خوام بما جوانا و تی چی؟ ماسیکه لچینه که آوکه یاد آوکه گرد که پلی گرمیکه بیستو یک پلی سدی بو امش معنی وایا ماسیکه لم قلائیه اجی پیش بینی اکم اندازکه گوره بی بله گوره یا اتوانین لوا دلنیا بین که ماسیشینکه زور گوره یا بهوی ام پولکه یوی که ایستا پی مانه من لما یا لگل تانبا پیرا هر وحا منیش رنگ لم دریاچه یا زور جوری گوره لم ماسیشینه بجی بیانید باش، بم بیانی زوه هاتوین بولاد چون که بریار من نو ماسی شینکه راو بکین هیوادارم او بلمه من بیتی بکریه چون که امرو پیویست بانه بید ایج بلمه یکم نیه بیان بکریه اوالی چی کبره تو؟ او سوکوتت زور سیره جابو چی نامانی تی بکریه؟ ایج او کاری چی دیاری کریو نیه بلام نامه بتانمه بکریه و تواو بویتر من بروان باو والامه نیه امانه هوگاری رسمان ببلی که بوچی بله من ندهیتی؟ بیم بله بله مکه هیچی لیه هاتوا بیم وطن من یه ساسر قالم یوادارم بروان بیم بله دوکان نار بو او نسوری که بله مکه من نیتی بکریه نزانی امرو یکی که لگرین ترین روشکان لایه ما امانه هوگاری اما مالیت بسانین استا بیدن بنواز لم قسانه بینه بوچی بله مکه من نیتی بکریه که دوی نیتی نی بوچی چاکه که تاون ناکی لگل مانه باشه وی زنیم تو کاملی باشترین وستای قلاب امش نوی توی رامی بریارم ده هشتان نیمه بکریه گر یک مشتری تریش نیه بلاما ده ای اصلاش برو نداره و جاری تر نیه نو بمشوه نیه حتی کمینی لیبم من چی در آرامم نما بیا بلا ایم چی من کرده تو آوما لگلاکی ها بیا بلا بسا دیا بلا بسا امو ام بلا معنی یره ملچی منن و کس حقی نیا اگر بیم بکریه یا نه دیر حساب رو لیره تو چون کبره اگه خرابی بسه کچی خو اما مرگه اما بری تماسشی نگر رو بکن بسه ایتر مردی دیما زور سپاس تو برگی زور باشی چرچیا، اما پیست من به بلم یک بار او کردنی مسیح شینکا به هر شوه یک بیر بلان بون و نبونی بلم نکر دو امام خالو کاری که پیشتر کردو مانا گمانی تیانیه که باری درونی دوکان نرکت هاو نبو که واته بول لکه تری ام دریا چه راو نکین او باشتر بوی اما بل افرد بیر تکه اگد لخود رامی من باشم خمی من تن نبیر تنانا تگر آمان جا کشم دور بیا کشا نیا عدد لخود بر رامی کشا نیا لم شو نیا راکم راو کردنم شونه به سودا شونه دروز لیره و دورا پیویست من ببله میکبو اوی بیگینه هیچ چاره کتر من نیا برای من ام شونه هیچ گنجاونه برای کردنی مسیشی نکا ای لو دوکان نارا پیداگری کر که بله مکه من نیاته دوی اوی که ناوی زانین لگل اوشا که ایم هیچ زیانک من نیا بوی نیا بطنها بله مکه من نوی بلان برای تو ابی چه ناوی امی به دوکان نارا کوت بی تنها کسی که ناوی ام ازانه لیره فعاده بیگمان پاری یاو به دوکان نرکه بو اوی بلم من نیاتی اگر ایما هر چنه پاری زوریشی بینی اروالا وای ابا بیره چون که فواد و ازانی اتوانی همش تب کره بپاره پاری یاو به دوکان نرکه بو اوی بلم من نیاتی او ماسشی نگر او کد بلام ام قصانه تنها لسنوری پیش بینی امینه تو ایما دلمیانی ایما ببی بلمه که هیچ من پی نکره اتمو بولای دوکان نرکه و دو بار داوی لیه کمو ریکم ببه لگل تا بیم بابیره نه لیره با بابیم لگل تا بطنیا روم ابی تو لیل رامی بمینی تو ایم یه سالا کشه یکن هر بمیش کش مانانه هست دیما او چی تا رامی او چی بوا کوا با پیرم تو بلای دوکان نارکه تا بلم بگ بینه بکریه بو چی؟ پیویست من به بلم نبه بیروکه یکی زور باشم به مشکه هاتوا او بیروکه یه چیه؟ مشکم بکر یه نبو اولم که شیر زگر من به جا به چی گشتی؟ استا بیروکه که مبینی چارم که رامی همیشه هم بلیتی باشه و بیرو که به چی بیبه مشکی هاتوا آه بنانا تازه کمت بدلا اما بلمی کی باشا بیگمان با پیرم سرسامکا ام بلمی زور بدلا بی خود چاوری امم ناکر اوپا من راوچی کی زور زیرکم اگر ام بیروکی ام بو نهاتای دلنیان بی هیوابوم اوپا ای برو بچکولا کم خیراتر برو وای ای ای ای ای ای سریم خون وای وای وای بلا ما که حسن نبید ای وای وای وای ای ای ای ای ای وای وای ای ای ای ای ای ای ای سریم خون ای وای وسط بلا مکابو چو مبی با پیرا با پیرا سریم خون